Sofia. Mbele ya wazee wako Sofia. Hata ukiwa na cheo Sofia, kazini mwako akisema mamae, ili ndimiko wazazi wako, kama utawabishia, utaumia.